Станіслаў Шумскі «У бітвах і вязніцах», шостая частка. З паездак у Маскву я вяртаўся ў Тарутіна. Была прыгожая восень. Мы штодня выязджалі з каралём на шпацыр па лініі нашых заставаў, якія размяшчаліся насупраць заставаў маскоўскіх. Кароль дазваляў нам ездзіць туды для размоваў, з якіх мы спадзяваліся нешта выцягнуць. Вядома, што ў часе спынення агню такія адведзіны практыкуюцца. Едучы за лінію, мы вывешвалі белую хустку на знак прыязнасці, пасля чаго рушылі на маскоўскі бок і заводзілі гутарку з іхнымі афіцэрамі. Яны прымалі нас гарэлкай і тытунём. Пасля гэтага мы вярталіся да караля, які адразу выпытваў нас, пра што гаварылася. Але найчасцей ён не быў задаволены, бо з тых пустых размоваў ніколі нічога выснаваць для сябе не мог. У гэтым месцы ўспамінаў Шумскага мне раптам прыгадаўся Ігар Герменчук. Калі мы разам вучыліся ва ўніверсітэце і разам з іншымі стварылі нелегальную групу «Незалежнасць», куратар з КДБ выклікаў Ігара і прапанаваў яму быць інфарматарам. У хаду пайшлі пагрозы выселіць з інтэрнату, нашкодзіць на працы Ігаравай сястры. На сходзе групы «Незалежнасць» мы прынялі рашэнне, каб Ігар пагадзіўся з той самай надзеяй што-небудзь выцягнуць з куратара, нейкую інфармацыю пра пляны ці дасягненні гэбістаў у барацьбе з дысідэнтамі. І пачаліся доўгія 3-4-гадзінныя шпацыры Ігара з куратарам па парках уздоўж Свіслачы. Гутаркі страшэнна стамлялі Ігара і былі абсалютна пустымі, як для нас, так і для гэбіста. Спадзеў нечага дасягнуць з такіх сустрэчаў у часе спынення агню, аказаўся марным і проста не мог быць іншым. Гэта універсальны вынік, што тады, што цяпер. Бо абодва бакі ў гэтым супрацьстаянні заклапочаныя не столькі тым, каб нешта даведацца, колькі тым, каб чагосьці не сказаць. Цягам нашых начных шпацыраў аднойчы перад світанкам мы пачулі з маскоўскага боку далёкія стрэлы, то гарматныя, то з ручной зброі, урэшце адначасова і тыя, і тыя. Пасланы з пытаннем, што б гэта значыла, я атрымаў адказ, што адбываецца навучанне рэкрутаў. Адказ быў супакаяльны, і мы паснулі з адчуваннем поўнай бяспекі, ніяк не думаючы, што хітры маскаль рыхтаваў нам здраду, каб мы такім чынам прывыкалі да ўсё больш моцнай і частай страляніны. Напалеон, відавочна, быў лепей паінфармаваны і даслаў нам з Масквы загад, каб увесь час, асабліва ўначы, былі на пагатове і коней трымалі асядланымі і зацуглянымі. На жаль, наш кароль быў зусім легкаверным і тых загадаў нам не перадаваў, бо шкадаваў коней, што і без таго былі знясіленыя. Але невыкананне цэзарскіх загадаў абярнулася для нас бядой. 14 дня яшчэ перад світаннем, пры звычайнай усяночнай страляніне, я выйшаў з бараку дзеля патрэбы і пабачыў свайго машталера Талочку, які ляцеў з коньмі ад вадапою і крычаў: «Маспане, маскалі страляюць і б'юцца з нашымі заярам, я ад казакоў ледзьве ўмыкнуў». Я ўварваўся ў каралеўскі дамок з крыкам: па конях, на нас напалі! Хто там?» – крыкнуў кароль. «Уваходзь!» Увайшоўшы, я спехам сказаў усё, а тым часам ужо сядлалі коней і апраналі караля. І гэта было ўпрытык, бо ледзьве кароль ускочыў на каня, ужо бомбы, карцечы і кулі паляцелі на ягоны дом. Москва атакавала нас з розных пунктаў, з бакоў, з тылу, з фронту, то пехатой, то... Москва атакавала нас з розных пунктаў, з бакоў, з тылу, з фронту, то пехотай, то кавалерыяй. Можна сабе ўявіць, які пярэпалах ахапіў нашу армію, ўжо і так дэзарганізаваную, асабліва таму, што мы прывыклі заўсёды ісці наперад і біць самі. Тым разам, будучы бітымі, мы мусілі адысці. Трэба сказаць, што ў прыдачу да ўсяго наша армія, атрымаўшы напярэдадні вялікія транспарты гарэлкі з Москвы, спілася. Цэлая дывізія кірасіраў Себастыяна без адзення на жаўнерах з несядланымі коньмі была ўзятая ў палон разам з багажамі і срэбрам генерала. Таксама і каралеўская кухня, гардероб і рыштунак, усё дасталося ў рукі Бельзебуба. Толькі корпус князя Юзафа, які стаяў табарам недалёка ад нас, хоць таксама п'яны, усё ж ставіў моцны адпор, найперш артылерыя. Кананіры, якія былі пры гарматах, не маглі ўстаяць на нагах, аднак з такой хуткасцю і так трапна стралялі, што звярнулі на сябе ўвагу караля, які праязджаў каля іх. Кароль жа лётаў і рассылаў загады ва ўсе бакі, каб збіраць тлумы, што давалі драла, бо гэта быў першы раз, калі войску давялося ўцякаць. У адной з такіх паездак караля мы ляцелі з ім на некалькіх дзясятках коней да ўзгорку, адкуль ён хацеў ахапіць зрокам, што робіцца з нашай арміяй. Раптам з-за гары некалькі соцень казакаў, якія ўжо былі ў нашых тылах, нападаюць на караля, які ляціць наперадзе. Кароль, бачачы батальён нашай пяхоты, які цягнуўся за намі, меў час толькі на тое, каб крыкнуць нам, каб пайшлі ў россып, а батальёну скамандаваў агню. Моцна мы прывіталі казюняў, якія ўжо былі населі так блізка, што адзін з іх раздзёр каралю пікай сурдут. У нас было мала пяхоты, каб прыкрываць наша адступленне. Таму аднаго з нас паслалі ў дывізію генерала Фрыяна, які стаяў за тры мілі і, чуючы нашых стрэлы, мусіў бы сам рушыць нам на дапамогу. У кожным разе, баючыся, што казакі схопяць нашага кур'ера, кароль паслаў наступнага, Грабніцкага, але ўжо з некалькімі сотнямі конных. На яго, аднак, проста на нашых вачах напалі казакі. Пазней я даведаўся, што яны, здзёршы з яго мундур, боты і нават бялізну, накрыўшы толькі нейкім кепскім шынялём, адправілі ў няволю. А тады мы не ведалі, ці жывы ён, ці забіты. Фрыян, да якога не даехаў ніводзін з кур'ераў, сам рушыў на гукі кананады і, прыбыўшы каля полудня, дапамог нам трапаць маскалёў, якія і гэтым разам, як і заўсёды, не ўмеючы скарыстацца з хвіліннай перамогі, пачалі адступаць. Біліся ўсё ж без парадку, без лініі, без пралічаных манеўраў, бо не было часу пра гэта думаць. У тым хаосе мы страцілі мноства баявых афіцэраў і некалькі генералаў, між іншых генерала Дамона, вялікага фаварыта караля, які, не ўбачыўшы, каб той вярнуўся, нават плакаў. У той жа вечар нам прывезлі знаёмага мне Веляжынскага, маладога хлопчыка з Віленскага універсітэту, які служыў у штабе князя Юзафа. Куля раструшчыла Веляжынскаму руку і была патрэбная ампутацыя. А паколькі князь не давяраў сваім хірургам, ён папрасіў, каб аперацыю зрабіў генерал Пебор, асабісты доктар караля. Неўзабаве Пебор узяўся за справу, а паколькі не было каму трымаць рукі, дык на гэта ахвяраваўся я. З надзвычайным спрытам доктар адцяў руку вышэй локця. Веляжынскі толькі пару разоў жудасна крыкнуў, але ўжо адразу пасля аперацыі прасіў мяне зняць з рукі пярсцёнак, падарунак маткі, што я і зрабіў. Ва ўспамінах Шумскага шмат такіх нібыта сантыментальных дэталяў, як гэты пярсцёнак. Я згадваю леташняе пахаванне паўстанцаў Каліноўскага. Першымі з іх былі апазнаныя парэшткі Серакоўскага паводле медальёну, падоранага яму жонкай. Увогуле пярсцёнкі, медальёны і іншыя падобныя рэчы, знойдзеныя ў пахаваннях каліноўцаў, склалі ці не галоўную кампазіцыю, прысвечаную парэшткам паўстанцаў. Іх і закапалі на тэрыторыі расійскага гарнізону, каб народ не меў магчымасці паломнічаць да магілы герояў. У расейцаў быў досвед расстралянага ў 1839 годзе паўстанца Сымона Канарскага, да магілы якога ішло мноства людзей, што неслі свечкі і знічы, а з кайданаў героя людзі парабілі сабе так званую чорную біжутэрыю, пярсцёнкі і бранзалеты. Дарэчы, Канарскі быў блізка знаёмы з Шумскім, але пра гэта пазней. Тут жа трэба зрабіць выснову, што гаворка ідзе пра цэлую культуру, якую мы страцілі і, здаецца, незваротна. Я не ўяўляю, каб сёння маці, адпраўляючы ў войска сына, дарыла яму пярсцёнак або жонка мужу медальён. Наш кароль быў несуцешны ў сваім смутку і напісаў ліст галоўнаму маскоўскаму вайскаводцу з просьбай пра добрае абыходжанне з генералам Дамонам, калі той быў узяты ў няволю, альбо пра пошук яго сярод трупаў, і апісаў ягоны мундыр, каб лягчэй было шукаць. Да ліста караля многія іншыя далучылі свае лісты з пытаннямі пра крэўных або прыяцеляў, якіх у той дзень не далічыліся. Кароль паклікаў мяне і сказаў на світанку, узяўшы двух трубачоў, так звычайна ехалі парламентары, рушыў у маскоўскі абоз. Набраўшы лістоў і грошай для тых, пра каго я змагу даведацца, што яны ў няволі, я рушыў са світанкам, маючы перад сабой маіх трубачоў. Ехаў я досыць доўга, нікога не сустрэў, што мяне пачало непакоіць. Калі заўважыў аддзел з некалькіх соцень казакаў, загадаў трубіць. Мае казу не пералякаліся, відаць, падумалі, што ўся армія едзе за намі і сталі ўцякаць. Я ў пагоню за імі, загадаўшы ўвесь час трубіць, але не было нават надзеі затрымаць некалькі соцень чалавек, што ўмыкалі ад трох. Я пачаў крычаць па-расейску: «Стой, спыніся!» Пачуўшы сваю ганебную мову, яны спыніліся ў задуменні, бачучы толькі трох нас. Я патлумачыў іхнаму сотніку, куды еду, не маючы ўжо ніякае асцярогі, пасля паўгадзіннай яшчэ язды яны праводзілі мяне да сваіх фарпостаў, што былі ад нашых на адлегласці, здаецца, 15 вёрст. Столькі, відаць, за ноч драпала тая баявая армія, што ніколі не ўмела скарыстацца са сваёй перамогі. На фарпостах я знайшоў лінейнага палкоўніка, які перагледзеў мае лісты і забраў мяне з сабою да галоўнай кватэры, яшчэ за некалькі вёрст. Там я ўбачыў аграмадны абоз, у які мяне завялі пасля з завязанымі вачыма. У абозе мне знялі павязку і правялі да намёту нейкага генерала, які пасля перагляду лістоў выйшаў з намёту, пакінуўшы мяне пад вартай двух ад'ютантаў. Я пачаў распытваць іх пра ўзятых учора ў няволю палонных. Калі згадаў пра Грабніцкага, адзін з ад'ютантаў сказаў другому: «А я табе казаў, што гэта Грабніцкі, я яго добра пазнаў, бо часта бачыў у Віцебску». Але ён ніякім чынам не хацеў прызнаць нашага знаёмства, даводзячы, што ён сам з Варшаўскага княства і ніколі ў Віцебску не быў. «Я не верыў уласным вачам і дзівіўся такому падабенству», – сказаў ён і звярнуўся ўжо да мяне. «Але ён настойліва адмаўляўся ад нашага знаёмства, хоць я даў яму слова гонару, што няма чаго лякацца». На маё пытанне, дзе палонныя цяпер, ён адказаў, што не могучы абцяжарваць армію такой вялікай колькасцю, якую набралі ўчора, іх усіх уначы адаслалі ў глыб Расіі. Маючы такі відавочны след, я напісаў Грабніцкаму ліст, далучыў да яго 500 франкаў і папрасіў, каб гэтыя грошы пераслалі яму. Ад'ютант ручаўся словам гонару, што перашле. Але Грабніцкі не ўзяў тых грошай, і я больш іх не бачыў, хоць афіцэр трымаўся слова і зараз іх пераслаў. Як пазней, вярнуўшыся з няволі, казаў мне сам Грабніцкі, так атрымалася таму, што калі ў палонных пыталіся, ці няма сярод іх Грабніцкага, для якога Шумскі пасылае 500 франкаў, ён вырашыў лепш быць без граша, чым прызнацца да свайго прозвішча. Бо баяўся, што як літвіна яго расстраляюць. Шумскі ў гэтым кантэксце робіць акцэнт на падданстве тагачасных літвінаў. Расійская ўлада разглядала іх як сваіх падданых, а гэта значыць, калі яны ваявалі на баку Напалеона, для Масквы яны былі здраднікамі. Значыць, Масква разглядала прысутнасць французскай арміі ў тагачаснай Беларусі як часовую, што зрэшты так і мусіла выглядаць. Але на вока літвіна, які ўжо набыў свядомасць паўстанца, ягоны край быў вызвалены ад расійскай улады, і ўсведамляць рэальнасць было б вельмі цяжка і крыўдна. Праз 2 гадзіны чакання вярнуўся нарэшце генерал і сказаў, што не ведае, дзе цяпер галоўны вайскаводца, але што, задавальняючы жаданне караля, ён загадаў спытацца пра генерала Дамона і што між палеглымі знайшлі якогось афіцэра, які быў шмат разоў паранены і ўжо не жывы. Ён у вельмі багатай гусарскай куртцы з зоркай, і генерал тую жахліва скрываўленую куртку загадаў прынесці. Я яе адразу пазнаў і з гэтай сумнай здабычай вярнуўся да караля. Пасля той страшнай таруцінскай катастрофы назаўтра мы адступалі ў бок Масквы. Раптам атрымліваем загад Напалеона, каб ішлі дарогаю на Вярэю, і далей да Малой Русі, дзе Цэзар хацеў выбраць месца для зімавання і аднавіць кавалерыю, якой мы, па праўдзе, ўжо не мелі. Сам Цэзар пакінуў Маскву і ішоў на злучэнне з намі. Спаткаўшыся з каралём, Напалеон страшэнна намыліў яму шыю. Пасля чаго мы злучыліся з гвардыямі і цягнуліся цэлую ноч маршам да Малаярослаўца, дзе Напалеон меркаваў апярэдзіць маскалёў. Але і гэтага яму не ўдалося. Цягам гэтага дня прыбег ад'ютант маршала Мартье, якога Напалеон пакінуў у Маскве для мінавання старога Крамля. Гэта, вядома, таксама не ўдалося, бо толькі адна частка мураванага пасу была ўзарваная. Ад'ютант прывез навіну, што на Марцье, які выходзіў з Крамля, напаў быў аддзел з некалькіх тысяч партызанаў. Пераважна з сялянства, на чале якога стаяў генерал Вінцігероде. Абараняючыся, Марцье загадаў ударыць сваім карабінерам, якія тую навалач прагналі, а Вінцігероде разам з ад'ютантам, абодвух толькі ў вайсковых сурдутах, без эпалетаў і іншых знакаў адрознення, схапілі, пачалі штурхаць і распранаць. Хочучы пазбегнуць гэтага, Вінцігероде сказаў, хто ён такі, і прасіў праводзіць яго да Марцье. той, ведаючы пра нянавісць Напалеона да Вінцыгероде, быў узрадаваны такой здабычай, адразу адаслаў яго да Цэзара з добрым эскортам. На гэтую навіну Напалеон пацёр радасна рукі, кажучы: «Ах, нарэшце я яго маю, няхай мне прывядуць яго». Ён сеў з каня і загадаў гэта зрабіць нам усім і стаць кожны пры сваім кані ў кола, у сярэдзіне якога былі Цэзар, кароль, Берцье і шмат іншых вышэйшых вайсковых, і куды два карабінеры ўвялі пад рукі ўжо добра сівога Вінцыгероде з ад'ютантам. Абодва, як я казаў, без вайсковых адзнак, у летніх фуражачках, якія, стоячы перад Цэзарам, яны знялі з галавы. Напалеон гнеўна сказаў: «Нарэшце маю цябе ў руках свайго падданага, бо Вестфалія належыць мне. Цябе схапілі ў Маскве не як дзельнага жаўнера, а як сапраўднага бандыта на чале банды халопаў. Таму цябе напаткае лёс шпега, а не жаўнера. Берце, – сказаў ён шэфу свайго штабу, – склікайце ваенны суд і загадайце яго расстраляць як шпега за 24 гадзіны. Няхай яго выведуць пад добрай вартай». На гэта Вінцыгероде адказаў з годнасцю: «Сір, я пагарджаў смерцю шмат разоў і ў розных яе абліччах. Не злякаюся і гэтага удару». Адказ быў сапраўды спартанскі, яго многія з нас чулі, але пра які не згадаў ніводзін расейскі гісторык, нават Данілеўскі, які так шырока апісаў кампанію 812 году, хоць бы для гонару расейскай арміі, якая магла б ганарыцца такім правадыром. Пасля гэтага Цэзар звярнуўся да ад'ютанта Вінцыгероде: «Хто ты такі?» «Нарышкін, ад'ютант генерала. Ці ты не сваяк прыгожай фаварыткі Александра?» «Так, сір». «Панове», – звярнуўся Напалеон да сваіх ад'ютантаў, «прашу трактаваць гэтага маладога чалавека ва ўсіх адносінах, што належаць ваеннапалоннаму. Ад'ютант не адказвае за дзеянні свайго генерала». Аднак пасля сыходу Вінцыгероде Берцье і прысутныя маршалы здолелі пераканаць Цэзара, каб не выконваў таго прысуду. Рэч у тым, што Аляксандр, які меў у няволі шмат нашых генералаў, за аднаго можа загадаць расстраляць дзесяцёх. Вось жа з прычыны нібыта браку часу на скліканне ваеннага суду экзекуцыю адклалі на пазнейшы час, а генерала з моцным эскортам адправілі бяспечнай дарогай у Менск. Да тамдэйшага каменданта генерала Браніковскага з указаннем пераслаць яго далей у Вільню і Варшаву аж да Парыжа. Браніковскі выслаў Вінцыгероде ў выгоднай карэце пад эскортам з некалькіх дзясяткаў уланаў і польскага афіцэра, які мне пра гэта пазней у Варшаве распавёў, але прозвішча якога прыпомніць я не магу. Той афіцэр ехаў з Вінцыгероде ў карэце, маючы загад на выпадак атакі ці ўцёкаў генерала стрэльнуць яму ў лоб з пісталета, які афіцэр увесь час трымаў у руцэ. Раптам ён заўважае, што генерал махае хусткай і такім чынам дае знакі нейкаму аддзелу на досыць вялікай адлегласці. Ён прыстаўляе яму пісталет да грудзей і кажа, што калі той не перастане, ён яго заб'е. А тым часам уланам загадаў быць гатовымі да адпору. Але марныя былі ягоныя захады, бо нашмат большую сілу меў супраць сябе. А генерал найхаладнакроўнейшым тонам сказаў яму: «Схавай свой пісталет і скажы жаўнерам здацца, бо праз хвіліну будзеце ўжо ў маіх руках, а не я ў вашых. А забіўшы мяне, ты загінеш з усім сваім эскортам. Тады, як я, табе гарантую жыццё і свабоду для цябе і тваіх уланаў». Не было чаго доўга думаць, бо праз хвіліну карэту атачылі казакі. У наступную нядзелю я працягну чытаць Шумскага пра адступленне французскай арміі і параўнаю тагачаснае войска з цяперашнім, а ваенную прозу Шумскага з прозай Васіля Быкова.